เหมือนกับที่ญาติโยมบางท่านปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละเมื่อปฏิบัติจนกระทั่งได้รูปได้นามได้อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นชัดเจนธรรมะจริงๆอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีทางใครจะไปชวนไปปฏิบัติแบบไหนไม่เอาแล้วเพราะนี่คือปฏิบัติที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมะเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเป็นไปด้วยอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้เองไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยประการต่างๆเนี่ยนั่นนางอุตราเนี่ยเป็นพระโสดาบันได้โยมลูกสาวก็ต่อมาก็พ่อเนี่ยอยากจะให้มีผัวคือแต่งงานจะมาพูดภาษาง่ายๆผัวสามีก็ได้ผัวก็ได้บางทีพูดบางคนพูดสามีไม่รู้เรื่องก็เลยคำว่าผัวรู้ง่ายๆนะก็เลยพูดคำผัวง่ายๆก็ไม่หยาบหรอกนะก็เป็นภาษาไทยธรรมดาเลย ก็อยากมีแต่นางไม่อยากมีโสดาบันยังแต่งงานได้นะโยมโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันแต่งงานได้แต่ไม่ทำผิดศีลห้าค่ะมีสามีก็ไม่ล่วงละเมิดซะไม่ล่วงเกินคนอื่นแล้วนั่นไม่ทำผิดประเวณีนั่นเถอะก็มีการแต่งงานตามประเพณีก็เหมือนนางวิสาขาเนี่ยมีลูกหลานมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเป็นพระโสดาบันนางอุตรานี่พอพ่อแม่จะให้แต่งงานก็ไม่อยากแต่งแต่ว่าถ้าจะแต่งก็ต้องเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันจึงจะขอแต่งแต่มีเศรษฐีอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเศรษฐีเป็นเพื่อนของพ่อนี่แหละของพ่อของนางนี่แหละเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเขานับถือศาสนาอื่นลัทธิพราหมณ์มาก่อนเขาก็จะมาขอแต่งงานด้วยแต่นางไม่ยอมแต่งงานกับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในที่สุดก็จะทำอย่างไรพ่อก็พยายามไปพูดไปเจรจากันเพราะเคยตกลงกันมาก่อนแล้วก็มาโกหกลูกง่ายๆแหละบอกว่าเขาก็นับถือพุทธศาสนาเหมือนกันลูกแต่งไปเถอะก็ยอมแต่งงานพ่อแต่งงานแล้วนี่โยมเขาไม่ให้มาทำบุญเลยไม่ให้ไหว้พระไม่ให้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้ทำนางไม่รู้จะทำไงเพราะเป็นภรรยาเขาแล้วเป็นเมียเขาแล้วก็ต้องยอมเขาไม่ให้ทำก็ไม่ได้ทำจนกระทั่งในพรรษานั้นในโยมพรรษาก็3เดือนใช่ไหมก็เหลืออีก15วันก็จะออกพรรษาแล้วนางไม่ได้มีโอกาสทำบุญเลยเพราะขออย่างนี้นะมีจดหมายไปถึงพ่อที่เป็นเศรษฐีเนี่ยขอเงินมา 15,000 กหาปณะขอได้มาแล้วก็มาขออนุญาตผู้ที่เป็นสามีเนี่ยที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมคือจะหาคนอื่นมาแทนตัวแล้วก็จะไปทำบุญสัก15วันงั้นไปเอาคนอื่นเอาใครเอานางสิริมานี่แหละสวยที่สุดสวยกว่าข้าพเจ้าด้วยก็สวยมากแล้วเอามาไปจ้างเข้ามา 15,000 กหาปณะถ้าจ้างเขามาวันละ 1,000 กหาปณะเลยจ้างมาทำให้แทนตัวเองเนี่ยศรัทธาถึงขนาดนั้นน่ะนางเนี่ยเพราะเป็นพระโสดาบันถ้าญาติโยมหลายท่านเนี่ยคงจะไม่ได้หรอกเสียทองต้องหัวไม่ยอมเสียหัวให้กับใครงั้นเอาคนอื่นมาแทนได้ยังไงแต่นางแทนได้เพราะนางไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของนางสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องการนิพพานนั่นฉะนั้นนางก็เอาคนอื่นมาแทนได้แล้วก็ไปทำอาหารหวานข้าวเลี้ยงพระสงฆ์สมณเณรที่วัดตลอด15วันเนี่ยทำบุญทำกุศลตลอดเลยพอวันที่15เนี่ยนางผัวของนางเนี่ยก็อยากจะรู้ว่านางไปทำอะไรเนาะนางอุตราก็ไปขอไปดูเขาทำอะไรโอ้บอกนางคนนี้เนี่ยมาเป็นข้ารับใช้พระหัวล้นเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะเขาก็พูดอย่างนั้นอย่างนั้นเองที่นี่นางสิริมาเนี่ยพอไปเห็นอะไรผิดปกติหนึ่งนึกว่าเขาจะกลับไปหาเมียเก่าเขาแล้วไม่พอใจใช่ไหมไม่พอใจมากบอกนี่คือมาอยู่แค่15วันเนี่ยมาหลงไหลผัวของนางอุตราเนี่ยคิดว่าเขาจะกลับไปหาเมียเก่าเขาแล้ว ไม่ได้ไม่พอไม่ยอมเด็ดขาดแล้วนางสิริมาทำไงก็หาวิธีที่จะทำลายนางอุตตราเนี่ยวิธีทำลายก็มีวิธีหลายอย่างก็คือต้มน้ำเนยใสเนี่ยร้อนๆเลยจะไปสาดใส่หน้าเขาไอ้สาดจะสาดใส่หน้าเขาทีนี้นางรู้ทันนางอุตตราเนี่ยรู้ทันว่าเขาจะมาทำอันตรายให้แกตัวเองเนี่ยแล้วก็บอกลูกน้องไว้ด้วยคนใช้ลูกน้องเนี่ยบอกว่าถ้าเขาจะมาทำอันตรายพี่อย่างไรเนี่ยอย่าไปโต้ตอบอย่าไปทำร้ายตอบเขานะให้ทั้งทุกคนเนี่ยแผ่เมตตาให้เขาแผ่เมตตาให้เขานะที่แรกคนใช้เนี่ยอดไม่ได้พอเห็นเขาจะมาทำร้ายนางอุตราเนี่ยโอ้โหช่วยกันไปต่อว่าไปขัดขวางอย่างนั้นอย่างนี้จะทุบจะตีเขาบอกอย่าทำเขาเลยนางห้ามอย่าทำเขาเลยที่เขามาแทนตัวเรา15วันให้เรามีโอกาสมาทำบุญนี่เป็นบุญเป็นสิ่งที่น่าขอบพระคุณเขามากแล้วอย่าไปทำเขาเลยเขามาให้โอกาสเราแล้วมาแทนตัวเราถึง15วันแล้วเราได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลอย่าไปทำเขานะแผ่เมตตานางสิริมาเนี่ยสาดน้ำมาใส่นางอุตตราเนี่ยทุกคนแผ่เมตตาตอนหลังแผ่เมตตาด้วยอำนาจของเมตตาธรรมน้ำร้อนๆซึ่งเป็นน้ำเนยใสเย็นสนิทเลยโยมสาดมาเหมือนสาดน้ำแข็งมาใส่เย็นๆไม่เป็นอันตรายเลยนะไม่เป็นอันตรายนี่น้ำเมตตาธรรมเนี่ยสำคัญมากเลยฝนชุ่มฟ้าฉาลงตรงภาพพื้นพฤกษาชื้นเขียวชอุ่มพุ่มสวัยอันน้ำฟ้าหลั่งมาเวลาใดย่อมยังความชื่นใจให้ปวงชนเหมือนน้ำใจอารีเมตตาจิตเพียงน้อยนิดปล่อยกลายปล่อยไปคล้ายน้ำฝนใครได้รับก็ระรื่นชื่นกระมวลความทุกข์ทนก็จะคลายสลายไปนั่นเมตตาธรรมเนี่ยสำคัญนะดับได้เลยดับน้ำร้อนๆเนี่ยไม่เป็นอะไรนางสิริมาเกิดความเลื่อมใสบอกโอ้โหมันเป็นไปได้อย่างไรขนาดน้ำร้อนแต่แท้แล้วมันยังไม่เป็นอันตรายอะไรขอขมานะไปขอขมานางอุตราบอกฉันขอขมาเธอนะนางก็บอกว่าต้องขอขมาพ่อของข้าพเจ้าก่อนนะขอขมาขอข้าพเจ้าไม่ได้ต้องขอขมาพ่อนะก็บอกว่าพ่อที่บังเกิดเกล้าเธอหรือบอกไม่ใช่พ่อใหญ่ของเราก็คือพระพุทธเจ้าให้ไปขอขมาพระพุทธเจ้านะเป็นพ่อใหญ่ส่วนพ่อบังเกิดเกล้านั้นก็เป็นพ่อให้ชีวิตแต่ผู้ที่ให้สิ่งยิ่งไปกว่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าต้องไปขอขมาพระพุทธเจ้าก่อนเนี่ยนางสิริมาก็เลยได้ไปขอขมาพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่เป็นพระโสดาบันทีนี้ไม่เอาแล้วเรื่องช่วยๆอย่างเก่าๆไม่เอาแล้วจะไปนอนกี่หาปณะกี่ล้านหาปณะไม่เอาแล้วนางสิริมาตอนหลังก็ไม่ทำแล้วทำบุญตักบาตรตลอดเลยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระธรรมพระสงฆ์ตลอดนี่มีวันหนึ่งตอนนางป่วยโยมก็คือมีพระองค์หนึ่งท่านดมที่ว่าเนี่ยยืดยาวไปกว่าจะมาถึงตรงนี้ไปบิณฑบาตพระองค์นี้ก็ไม่เคยเห็นนางสิริมาพอวันนั้นไปบิณฑบาตคนใช้ประคองนางสิริมามาใส่บาตรนะพระองค์นี้เนี่ยไม่สำรวมตาพอเห็นนางสิริมาโอ้โหสวยเหลือเกินสวยมากขนาดป่วยก็สวยขนาดนี้แม่ถ้าไม่ป่วยจะสวยขนาดไหนคิดไปหลายเรื่องคิดแล้วกลับไปวัดไม่กินไม่ฉันข้าวฉันน้ำเลยไม่ฉันแล้วเอาบาตรไปตั้งไว้นอนคลุมจีวรแล้วคิดถึงนางสิริมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เหมือนในบางท่านต้องมายืนจ้องมองคนรักมองคนเอาใจงั้นแหละมาคิดถึงอย่างนั้นไม่เป็นอันยวนกินแล้วนะจนกระทั่งมาถึง7วันนะโยมโอ้ข้าวมันบูดหมดเลย บูดหมดเลยก็นางสิริมาตายแล้วตายพอตายแล้วพระพุทธเจ้าก็สั่งอย่าพึงเอาไปฝังอย่าเอาพึงไปเผานะให้เก็บศพไว้ก่อน พราะเก็บศพไว้พอสมควรมันอืดมันพองมันเหม็นมันเน่าแล้วก็ให้แห่ไปเที่ยวขายเที่ยวขายในเมืองราชคฤห์นี่ก่อนไม่มีใครเขาซื้อศพของนางเมื่อตอนไม่ตายเนี่ยโหคืนละ 4,000 กหาปณะนี่ใครๆก็อยากแย่งกันแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วไม่มีใครเลยให้ฟรีๆก็ไม่เอาไม่มีใครเอาเนี่ยนะก็บอกก็อย่างเนี้ยพวกวัวคายควายตายลงคงเขาหนังมูลบางสังอัฐิยังฟรีผลเนี่ยแต่คนเราตายไปแล้วไม่มีอะไรแล้วยังเป็นประโยชน์เยอะแยะเนี่ยนี้ก็เมื่อไม่มีใครเขาเอาแล้วให้ขายก็ไม่มีใครซื้อให้ฟรีๆเขาก็ไม่มีใครเอาก็เอามาที่ป่าช้าเอามาที่ป่าช้าก็พาพระองค์นั้นไปดูที่นี่พาพระองค์ที่ว่าเนี่ยไปดูทีนี้ก็ไปพิจารณาดูแล้วมันไม่เหมือนตอนนั้นแล้วตอนนี้มีแต่หนอนมีแต่เหม็นไม่น่าดูแล้วเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดใจก็คลายแล้วทีนี้คลายนะเพราะมาพิจารณาเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดร่างกายของมนุษย์เรายังไม่ตายก็นึกว่าเป็นของข้าหมดผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้น้อยไส้อาหารใหม่อาหารเก่าไม่น่าดูเนี่ยแต่ดูแล้วไม่มีอะไรแล้วพิจารณาแล้วตั้งแต่ผมนี่อยู่บนศีรษะนี่โยมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นขาวแล้วมันอยู่ได้ยังไงต้องตัดต้องแต่งมันเป็นของปฏิกูลหล่นก็ไปใส่ในอาหารเรายังไม่เอาไม่ยอมเอามากินเลยปฏิกูลผมขนที่อยู่ทั่วสัพพางกายนี่ก็เป็นของน่าเกลียดเป็นของปฏิกูลพิจารณาขนเนี่ยนะผมขนเล็บที่อยู่ในปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดบางคนเอาสีมาทามาแต้มมาทำไปอย่างนั้นมาทำอย่างนี้ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดฟันที่อยู่ในปากเนี่ยโอ้ต้องสียาสีฟันหลายชนิดดักกี้ดักก้าอะไรต่างๆนานาเอามาสีหมดเท่าไหร่มันก็ยังเหม็นอยู่นั่นเองเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดสารพัดอย่างผมขนและฟันหนังที่อยู่ทั่วสะพานกายเนี่ยมีแต่รูพรุนรูตาสองรูรูจมูกสองรูรูปากนอกนั้นรูอะไรต่ออะไรมากมายกายพองโอ้ปฏิกูลน่าเกลียดทั้งนั้นเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของปฏิกูลน่าเกลียดหมดเลยพิจารณาไปแน่หนังทั้งหลายเนี่ยผมคนได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาไปนี่นั้นอุปชายะทั้งสองท่าบนมาประเกสาโลมานาขาตันตาตะโจมองดูแล้วมันหนังทั่วไปเนี่ยมีแต่ขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้จมูกขี้รักแร้ขี้เต่าก็มาขี้ใส่แถมขี้ใหญ่ที่สุดก็คือขี้เกียจขี้เกียจเดียวแม่ขี้ใหญ่เลยนี่จะขี้นะพระองค์นั้นพิจารณาเห็นเกิดกรรมฐานแล้วนี่ไม่สึกแล้วไม่เอาแล้วนี่ได้ผลนะได้ผลนี่นะนี่นางสรีมานะนางสรีมาที่เป็นน้องสาวของหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยได้มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นนางอุตราเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีนะที่ว่าเป็นลูกเศรษฐีขี้ไถนะเป็นลูกเศรษฐีขี้ไถเนี่ยนะเนี่ยไม่พูดเรื่องอะไรไปถึงเรื่องนี้พูดไปเลยไปมาไปถึงเรื่องเศรษฐีที่ถ่ายไปหมดพูดถึงการไปบิณฑบาตนะบิณฑบาตที่พระพุทธเจ้าท่านไปเนี่ยถ้าหากว่าไปดีอย่างพระพุทธเจ้าไปโปรดสัตว์แต่ไปแบบพระองค์นั้นเนี่ยไปก็ไงไปกลับมาแล้วก็เป็นทุกข์มากมายกองนะเพราะไม่สำรวมในการบิณฑบาตนั่นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติบิณฑบาตประจำโปรดญาติโยมนะประการที่สองสายยันเหธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าเนี่ยพอสายมีเทศเนี่ยเทศนายมฟังเทศทุกวันนาเทศบ่าตอนสายเนี่ยจะต้องมีญาติโยมมาจากที่ไหนที่ไหนพระเจ้าจะต้องเทศจะต้องแสดงธรรมตลอดท่านไม่ได้พักผ่อนเนี่ยเรื่องของการเทศใครมาเอ้าเทศไปฟังน้อยประเทศมากประเทศเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าตอนเย็นให้โอวาทแก่บรรดาภิกษุสงฆ์แก่บรรดาภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดของท่านเนี่ยของพระพุทธพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้โอวาทพอเที่ยงคืนเนี่ยสำคัญก็คือเทวดามาทูลถามมาทูลถามปัญหาโยมเทวดาทำไมต้องลงมาเที่ยงคืนก็บอกว่าลงมากลางวันไม่ดีเหม็นมนุษย์ของเราก็บอกว่าเหม็นมากเลยเหม็นในร้อยยอดยอดหนึ่งก็400เส้นกลิ่นของมนุษย์เนี่ยกระจายไปถึง100ยอด แต่ขณะที่นอนหลับเนี่ยไม่กระจายมันเก็บกลิ่นเก็บกลิ่นเอาไว้ถ้าอย่างนี้ไปมาเนี่ยพวกเราก็มันไม่รู้จักกลิ่นหรอกเพราะว่าเราทำกรรมมาอย่างนี้ก็เหมือนหนอนที่มันอยู่ในขี้ขออภัยอยู่ในอุจจาระในพูดเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงไม่เหม็นแต่เราโอ้เหม็นนะเหม็นเหลือเกินเหม็นเหลือเกินแต่มันไม่เหม็นเพราะกรรมที่เขาทำไว้อย่างนั้นอย่างหนอนที่ว่าเนี่ยเขามีเรื่องเล่าโยมวังมีเพื่อนกันตอนก่อนเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นลูกศิษย์วัดหนึ่งคงไม่ใช่วัดพระธาตุทิวันหรอกคนหนึ่งเกไม่ดีเที่ยวไปทำไม่ดีไม่งามไม่เชื่อฟังหลวงพ่อเจ้าวาดไม่เชื่อฟังเที่ยวทำไม่ดีไม่งามลักเล็กขโมยน้อยเที่ยวทะเลาะเบาแว้งกับคนอื่นตลอดแต่คนหนึ่งดีเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของเจ้าวาดดีมีศีลมีธรรมมีความเคารพอ่อนน้อมต่อพระสงฆ์อัมสัมมาเนทั้งสองเนี่ยพอตายปุ๊บโยมไปเกิดคนละที่คนหนึ่งไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในช่วงคนหนึ่งไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เนี่ยคนหนึ่งเพื่อนกันเนี่ยไปเกิดคนละที่แหละเพราะคนหนึ่งไม่ดีก็ไปเกิดเป็นหนอนคนหนึ่งดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ต่อมาในเพื่อนที่เป็นเทวดาก็นึกถึงเพื่อนเพื่อนเราตายไปเกิดที่ไหนเนาะเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินก็เทวดาในตาทิพย์กว่าก็มองมาก็เห็นโอ้ยเพื่อนไปลำบากอยู่ในส้วมโอ้อยู่ลำบากมากมายอยู่ในส้วมเนี่ยแม้มีของเหม็นๆเน่าๆทั้งนั้นส้วมเราก็ว่าเพื่อนเราก็อยากจะมาโปรดเพื่อนเทวดาเนี่ยก็ลงมาก็มาเรียกเพื่อนอยู่ในส้วมบอกเพื่อนเนี่ยเรามาหาบอกใครโอ้โหแหมแต่งตัวประดับประดาพิลึกคือเหมือนไอ้เคเลยที่นี่มาเทวดาบอกว่ามาไงเนี่ยบอกเนี่ยแหละเพื่อนนะตอนแต่ก่อนที่เราเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเนี่ยข้าไปเกิดเป็นเทวดานะเนี่ยรูปร่างหน้าตาของข้าอย่างนี้แต่เพื่อนมาเกิดเป็นหนอนโอ้สงสารอยากจะให้เพื่อนเนี่ยทำดีเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาโอ้เป็นเทวดาเนี่ยสบายยังไงครับก็จะกินอะไรต้องเนรมิตเอาง่ายสบายมากบางทีไม่ได้เนรมิตเองเนี่ยพระเทวดาชั้นอื่นมาเนรมิตให้บอกโอ้ยสบายมากเลยสู้เราไม่ได้เราไม่ต้องเนรมิตตอนเช้าก็มาเพลทให้ตอนเช้ามาเพลทให้เลยไม่ต้องเนรมิตอะไรไม่มันบอกว่าสบายกว่าอีกยิ่งพระเนรชีเยอะแยะอย่างนี้นะโอ้ยสบายแล้วเดี๋ยวตอนเช้าหรือตอนเย็นตอนไหนก็ไม่มีเวลาเอามาเพลทใส่โอ้บางคนใหญ่โตมากมายอาตมาเคยมาทำไมเป็นเด็กอยู่ที่บ้านอาตมากินหนูอ่ะเล่าให้ฟังชอบหนูฟุกหนูอะไรต่างๆนะมีอยู่ครั้งหนึ่งหยาบนิดนึงหนูมันไปคาบอุจจาระใครมาลูกเข้าแขนใหญ่โต มันคาบมองไกลๆมันวิ่งโอ้โหขนาดยาวด้วยบอกโอ้หนูวิ่งลักกันไล่กันมันจะไปเอาหนูที่ไหนได้มันก็กลัวมันก็เลยทิ้งไงเลยพอไปถึงที่ไหนไรโอ้โหขี้เบลอเลยไม่สวยเหมือนกันเลยอย่างนั้นนี่นั่นมันยังว่าแหละมันชอบนะเทวดาเนี่ยเขาเหม็นเราแต่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เหม็นนะไม่เหม็นเท่าไหร่ก็ยังหนอนนี่แหละมันก็คงไม่เหม็นเนี่ยแต่เราบอกว่ามันเหม็นนี่นั้นเทวดาก็บอกว่าจะลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจะต้องลงเที่ยงคืนให้มนุษย์หลับซะก่อนสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์หลับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหลับเที่ยงคืนก็ไม่ค่อยหลับยังมีเรื่องราวหลายเรื่องอยู่เรื่อยนะมาหากินค่ำกลางคืนเทวดาก็ลงมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าหลายเรื่องที่มาถามพระเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ในช่วงเที่ยงคืนพอตีสี่ตีสามตีสี่ก็จะแผ่พระญาณดูสัตว์โลกที่จะพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปโปรดโยมนี่จะเสด็จไปโปรดก็เสด็จไปโปรดให้เขาพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดเนี่ยปฏิบัติเพื่ออะไรก็ทำหน้าที่ของการเป็นพระพุทธเจ้าโยมนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการทำตาม ทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ท่านสั่งอะไรไว้ท่านสอนอะไรไว้เราก็ทำตามเท่านั้นเองชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระปัญญาที่คุณเลิศเหลือเกินพระวิสุทธิคุณที่พระพุทธองค์มีเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์สะอาดจิตใจไม่มีความโลภโกรธหลงสะอาดยิ่งกว่าความสะอาดใดๆฉะนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจนี้เองแหละเราก็จึงเชื่อสนิทใจแต่คนอื่นไม่แน่ต่อหน้าอย่างต่อรับหลังอย่างเราเชื่อไม่ได้เห็นเหลืองเหลืองเรืองอารามว่างามเหลืออย่าด่วนเชื่อติดตามด้วยความหลงต้องคาดคั้นใคร่ครวญให้มันคงว่าเหลืองสงเหลืองเสือดูเนื้อในต้องดูให้เห็นเหลืองเหลืองอย่าไปเชื่อง่ายๆเสือเหลืองเยอะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะเนี่ยต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเขาเรียกว่าไม่จริงใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีต่อหน้าอย่างไรรับหลังอย่างนั้นบริสุทธิ์จริงๆและพระองค์ทรงมีพระคุณอันอีกอันหนึ่งก็คือมหากรุณาคุณพระองค์ทรงมีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกไม่มีที่สิ้นสุดโยมไม่มีที่สิ้นสุดแม้คนที่เป็นข้าศึกอย่างพระเทวทัตพระใจบาปเนี่ยจะฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าซะเองเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงมีเมตตาต่อพระเทวทัตเนี่ยเสมอกันหมดแม้แต่พระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงมีเมตตาต่อพระราหุลเท่ากับพระเทวทัตเนี่ยด้วยพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อสัตว์โลกนี่เองโยมเราจึงได้รับธรรมะเราจึงได้รู้ธรรมะเราจึงได้ปฏิบัติธรรมะอยู่ทุกวันปัจจุบันนี้ถ้าหากไม่มีมหากรุณานี้แล้วพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วพ้นทุกข์แล้วก็ไม่สอนใครแล้วแต่นี่ด้วยมหากรุณาที่มีต่อสัตว์โลกนี้เองจึงได้ตัดสินพระทัยตัดสินใจในอันที่จะเสด็จไปโปรดสัตว์เริ่มต้นแต่ทรงแสดงธรรมะเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรปฐมเทศนาแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนบฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีจนให้โกณฑัญญะเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมะท่านพระโสดาบันได้ขอบวชเป็นภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาลำดับต่อมาก็แสดงธรรมโปรดสัตว์ตั้งพระพุทธศาสนาปฏิสถานไว้ในโลกสืบต่อมาจนถึงทุกวันปัจจุบันนี้ฉะนั้นเป็นที่แน่ใจแล้วว่าพระคุณทั้ง3นั้นเป็นพระคุณที่ประเสริฐเหลือเกินพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเมื่อท่านสั่งอะไรไว้ท่านสอนอะไรไว้เราก็ปฏิบัติตามเท่านั้นเองเอามาทำตามเท่านั้นเองนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัตินิยมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากเหลือเกินมีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ไอ้สอนไว้ทำไมเยอะแยะทำไมไม่สอนรูปนามอย่างเดียวสอนไว้เยอะเลยที่พระองค์สอนไว้มากมายถึงขนาดนั้นเพราะว่าอัตยาสัยจิตใจของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนั้นการสอนพุทธเจ้าจะสอนคนหนึ่งสอนธรรมะอันนี้คนหนึ่งสอนธรรมะอันนั้นอย่างสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเอาธรรมจักรมาสอนเอาธรรมจักรมาสอนพุทธเจ้าสอนเรื่องของธรรมจักรนะว่าสิ่งนี้บรรพชิตไม่ควรเสพนะการประพฤติทรมานตนด้วยประการต่างๆโหมันนั่งบนดินนั่งบนน้ำดั้งตาย่างไฟอะไรต่างๆเนี่ยบันไปคิดไม่ควรเสพไม่ควรปฏิบัติตถาคตเคยปฏิบัติมาแล้วไม่ได้ประโยชน์ทรมานทุกทรมานและการประพฤติย่อหย่อนการมาสุขาริกานุโยคเนี่ยมีลูกมีเมียอย่างชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็ไม่ควรเสพไม่ควรปฏิบัติเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่มัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะทำความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบเนี่ย8อย่างนี้ตถาคตได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงและเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็ทรงเอามาสอน ก็สอนปัญญาโกณฑัญญะพิจารณาตามไปได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยต่อมานั้นมาพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงปกิณกะเทศนาปลีกย่อยเบ็ดเตล็ดสี่องค์ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันหมดประมาณ5วันต่อมาก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรเอาแล้วที่นี่เห็นว่าเบญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์ในที่นี้ก็คือความเป็นใหญ่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาเป็นอินทรีย์แล้วเป็นใหญ่ในความเชื่อดีแล้วศรัทธานะวิริยะมีความเพียรแก่กล้ามีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีขึ้นเป็นกำลังแล้วเป็นอินทรีย์เป็นพละแล้วก็จึงสอนวิปัสสนาโดยการเอาขันธ์ห้าขึ้นมาสอนนะสอนขันธ์ห้าเป็นอนัตตานะสอนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอนัตตาสอนแล้วยังย้อนถามว่ารูปังนิจจังวานิจจังวาติถามว่ารูปเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้จังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าข้ารู้แล้วเข้าใจแล้วเมื่อไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เจ้าข้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นตัวตนหรือเปล่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เข้าใจแจ่มแจ้งไปตามลำดับทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรเบญจวัคคีย์ทั้ง5ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันหมดเลยโดยการเอาขันธ์5นี่แหละเมื่อสรุปลงมาก็คือรูปนามนี่แหละรูปนามแต่ก็พูดถึงขันธ์5แยกเอาขันธ์5ก่อนยังเอารูปนามเลยไม่ได้เอาขันธ์5เห็นว่านี่รูปคือธรรมชาติอย่างนี้เวทนาคือธรรมชาติเสวยอารมณ์อย่างนี้สัญญาธรรมชาติจําอารมณ์อย่างนี้สังขารธรรมชาติปรุงแต่งอารมณ์อย่างนี้วิญญาณธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างนี้ให้เห็นก่อนแล้วก็ว่ารูปเป็นรูปและกันนามก็เป็นนามก็4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรูปนามนั่นเองเห็นเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเป็นพระอรหันต์สําเร็จเป็นพระอรหันต์พอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วชุดแรกนี่นะเป็นเบญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะฟังอนัตตลักขณสูตรพอต่อมาเนี่ยโยมมีคนศรัทธาจะให้มาฟังธรรมะอีกคือยัสสกุลบุตรบุตรเศรษฐีที่เมืองพาราณสีเนี่ยเบื่อหน่ายนะเศรษฐีเนี่ยโอ้ใครๆก็รู้มีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองคงจะสุขมีความสุขความสบายมากมายนะแต่ว่าลูกชายเศรษฐีเนี่ยชื่อยศหรือชื่อยัสสะคนเนี้ยไม่ใช่ธรรมดาเศรษฐีธรรมดาทั่วไปนี่ไม่ถึงขนาดนี้ขนาดว่ามีปราสาทถึง3หลังให้ลูกชายอยู่เอ้าหลังนี้ฤดูร้อนอยู่นี่มีแอร์หลังนี้ฤดูหนาวมีของทำน้ำร้อนน้ำอุ่นนี่ฤดูฝนอยู่หลังนี้มี3ฤดูให้แยกกันและมีผู้ประโคมดนตรีเนี่ยล้วนแต่เป็นสตรีผู้หญิงทั้งนั้นเลยห้ามมีผู้ชายไม่ความสุขขนาดไหนไม่รู้มีแต่ผู้หญิงบริวารเต็มไปหมดเลยแต่ว่าอานิสงส์เก่าเคยทำบุญเก่าไว้คือเคยเป็นสัปเหร่อเคยหาเก็บศพเขาเผาไว้ไปเห็นศพอะไรตายก็เกิดศรัทธาเกิดกุศลเอาไปเผาเกิดคนตายก็เห็นว่าไม่มีญาติพี่น้องก็ไปเผาหรือเขาฝังทิ้งไว้ที่ไหนก็เอาไปเผาก็ชักชวนเพื่อนอีกหลายคนได้55คนก็ไปเผาอย่างว่าเลยไปเก็บศพเที่ยวกันสับเปลอันนี้สงฆ์ฉาบนั้นมันมาแสดงให้ปรากฏตอนนั้นตอนที่มีบริวารมีผู้หญิงประโคมดนตรีเยอะแยะคืนวันนั้นโยมคืนวันนั้นก็ปรากฏว่าพวกบริวารเนี่ยนอนหลับที่หลังแต่ถ้ายัตตะนอนหลับก่อนพอตื่นขึ้นมาบริวารทั้งหลายก็หลับหมดแล้วนะเห็นว่าเจ้านายหลับไปก่อนแล้วก็พวกนี้ก็เลยหลับด้วยพอตื่นขึ้นมาเห็นลูกบริวารเนี่ยหลับระเนระนาดเลยมองเห็นบางคนมีกลองมีเปิงมางมีอะไรตกอยู่เรี่ยราดเหมือนกลาดไปเหมือนกับซากศพในป่าช้าเห็นเหมือนซากศพเลยพิจารณาเห็นโอ้เหมือนซากศพในป่าช้าเลยเกิดความเบื่อหน่ายเปล่งอุทานออกมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาอยู่แล้วเว้ยประสาทนี่มันไม่มองไปไม่รันอยู่มันเป็นป่าช้าไปหมดเลยมองไปเป็นป่าช้าไปหมดเลยไม่เป็นอันอยู่แล้วสวมรองเท้าเดินลงไปเลย เนี่ยอานิสงส์ที่เคยเผาศพมาก่อนนะนิยมไปเผาศพกันที่ก็ไปได้อานิสงส์นะ ก็ไปถ้าไปพบพระพุทธเจ้าในป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะพระพุทธเจ้าท่านได้ยินน่ะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถอะแม่คนมันกำลังวุ่นวายมีทุกข์หนักขึ้นมาเรื่องเบื่อหน่ายนะไปเลยเข้าไปถอดรองเท้าไปถวายบังคมไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังแสดงอนุปุพพิกถาไม่แสดงอนัตตลักษณสูตรทำไมไม่แสดงเพราะอนัตตลักษณสูตรก็เป็นสูตรที่สูงแล้วแสดงให้คนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไม่แสดงแล้วเอาอนุปุพพิกถามาแสดงให้ฟังเรื่องทานกถาศีลกถาสักขะกถาเนกัมมาเรื่องโทษเรียกว่าโทษของสวรรค์และโทษของสิ่งที่ได้รับจากการให้ทานรักษาศีลจากสวรรค์เนี่ยแล้วก็แสดงอานิสงส์ของการออกบวชเรียกว่าอนุปิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับเพื่อซักฟอกจิตใจอัธยาศัยของยัสสะให้สะอาดเป็นลำดับเอาให้ทานนะให้ทานรักษา